أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من العباده، قله الطعم، والقعود في المساجد، والنظر الى الكعبه، والنظر في المصحف من غير ان يقرا، والنظر في وجه الاعمى. رواه الديلمي عن ابي هريره. برابر صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الفقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام ببدنه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki, beş şey ibadettendir. Beş şey vardır ki ibadetten sayılır. Namaz gibi değil. Namaz ayrı ibadet. Fakat ibadet sevabı vardır bunlarda. Birisi et-kılleti turun. Az yemek. Az yemek de ibadet sevabı vardır. Çok yemek tembellik getirir. Pişmanlık yapar. Atalet getirir. Uyku getirir. İnsanı sevaplardan alıkor. Namazlardan, cemaatlerden alıkor. Sabahleyin namaza kalkamazsın. Yatsı vakti oturamazsın. Uygun gelir yatarsın. Onun için az yeme ibadettendir. Az yiyip de pehrizlik değildir. İhtiyaç, vücudun ihtiyacın üstüne fazlası değil. Diyorlar ki fazla yiyoruz. Günde üç defa yemek fazla bizim için. Hele o gün mesela bir şeyde okuyorlardı. Gençler için şu kadar uyku, bu kadar yemek diyor. Yaşlandı mıydı? Uykuyu da azaltmak, yemeği de azaltmak lazım demiş. Hatta bir evvelsinde şeyde de her yaş itibariyle işte o kloro dedikleri vücudun ihtiyacından onlar eksiltme yapıyor. Yaşlandıkça eksiltiyor. Kloroyu, gençlikteki aldığın kloroyu yaşlılıkta da almaya çalışma. O zaman ihtiyacın vardı. Gençliğin, işlerin çoktu. İyiydi. Fakat ihtiyarlanınca işler azalır. Vücudun ihtiyacı da onun için azalır. Onun için gıdanın azalması itibariyle kılleti tutun diyor. Camiste gördü, taam demiş. İkisi de bir mana demiş. Taamı azaltmak. Sabah bir yiyip, akşam da biraz yiyip, olur. Mesela Ramazan'da yediğimiz yiyor. Ama Ramazan'da çok yiyoruz. İki öğün diyoruz. İkinci öğün de ikide katıyoruz. Ben. Öyle diyor. İkincisi, vel kuvvetü fil mesacit. Mescitlerde oturmak. Namaz kılmıyor. Oturuyor. Bu oturuş ya ikinci bir namazı beklemek için olur. Kur'an okumak için olur. Tesbih çekmek için olur. Talim Kur'an için olur. İlim öğrenmek için olur. Çeşitli bahanelerle mescitte oturulur. Bu oturmalar ibadetler. Yani camide bir insan oturduğu müddetçe namaz kılanın sevabını alır. Bu ibadet oldu. İki. Üçüncüsü ben ne zaman ilel kâbe. Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu müddetçe Beytullah'a bakmak, bu da ibadet. Yüz sevap var diyorlar. Bizim 20'si bakmakta. Baka baka ona bir hayranlık içinden geliyor insanın. Bir dert geliyor sevinden. Bir neşe geliyor. Şey, bazen mütehassıs olur, ağlar. Bazen kendi kendine efendim bir şeyler olur içerisinde. Ama şimdi bir her yerde Kabe değil. Kabe tabii orada Mekke'de. Burada da Kabe gözümüzün önünde hayallendiririz. O hayalle, ha buradaymışız gibi Bu sevabı gene alır. Ben nazar edeceğim Kabe. Kabe'ye nazar. Bu nazar, manevi, manen de nazar olabilir. Belki kendim buradan gözümün önüne getirdiğim gibi gördüğüm hayali, bu da bir nazar sayılır. Ben nazarı fil mushaf min gayri en yakra. Yalnız da sabah bakıyorsun, ister kapalı, ister açık. Bakıyorsun, okumak da bilmiyor insan. Okumak bilmedi hali. Ona bakıyor, bu Rabbim'in kitabıdır diyor. Bir üzüntü geliyor içerisine. Ah, okuyamadım da, vaktiyle beni okutmadılar da, okuyamadım da. Bir üzüntü içerisine ona bakıyor. Bu bakışta bir ibadet sevabı alıyor ondan. Okuyan nasıl alıyorsa, bakan da aynı sevaptan öylece alıyor. Min zahri en yakra diyor. Okumadan Mustafa bakmak suretiyle de insan ibadet sevabına nail olabiliyor. Dört. Beşincisi de ben nazaru fi veçil alim. Dininizi size öğreten kimselerin yüzlerine bakmak, bu da ibadet. Onun yüzüne bakmak da bir ibadet sevabına nail olacağını Deylemi Hazretleri, Ebu Hureyre Hazretleri'nden naklen bize beyan buyurmuşlar. Allah cümlemizi tevfikat-ı samadhan niyetine masal olan sevgili kullarından eylesin. Bunlar kolay şeyler değildir tabii. Okuması kolay, dinlemesi de kolay ama yapması biraz müşkül şeyler. Müşkül de değil de tevfikat ama daha niye baldır. Ya Allah tevfik ikramı ama hepsi kolay olur. Yalnız ben nazaru fil mushaf Kur'an-ı Azimüşşan'a bakmak. Okumuyor, okuyamıyorsun da. Ama Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenmek de çok zor bir şey değil. Yani. Yaş 50 de olur, belki 60 da olabilir. Ama insan aklı şuuru yerindedir. Anlayabiliyorsa şuna elif derler, buna da B derler. Bunu elifi B'ye vurursan ev olur, B'yi eliften çekersen bağ olur, baba olur. Bunları 30 tane, 30 harf günde bir tanesini öğrense, 30 günde okumasının mükemmel sırası bir insan, ne kadar gaba da olsa öğrenebilmesinde hiçbir zorluk yok. Onun için her Müslüman kardeşimin Kur'an-ı Azimüşşan'ı şöyle güzelce okuyabilmesini rica edeceğim. Bizim Konyalı doktor Ali Kemal Bey kardeşimiz var. Hafız. Yani çok da güzel Kur'an okumuş maşallah. İstanbul'da okumuş. Daha var böyle doktorluk kardeşlerimizin içerisinden. Birçok hafız efendiler de var. Terebekli zamanlarında uğrarlardı buraya. Kur'an okumasını çok güzel biliyorlar. Ama gençlik zamanlarında nasıl öğretmişti babaları? Öğretmiş. Talebelikten sonra öğrenenler varsa da talebelikten evvel küçük yaşlarında öğrenmek mümkündür. Onun için geç de olsa insan gayret ederse Rabbim'in kitabıdır. Bakmakla sevap oluyor. Acaba okumakla ne kadar sevap olacak insan? Bakınca bir sevap oluyor da okursa onun hali ne olacak? Onun için herhalde okumaya çalışmanızı tavsiye edeceğim. Ama okurken de zoru zoruna okumak olmaz. Okurken açtın mıydı güzelce okumalı. Çocuklar sonra bir de keşif öğrenmek için. Okuyan güzel okuyan kudra hafızlarımızdan hiç olmazsa bir cüz kadar insan tecid okur. Güzelliği tecittedir Kur'an. Tecvid ile Kur'an okuyabildi mi en güzellik onun içerisindedir. Allah nasip etsin cümlemize. Hansın men fealehünne fi yevmin ketebehullah min ehli cennet. Bu beş şeyi bir günde kim işlerse Allah Teala onu ketebehullah. Allah Teala onu yazar. Min ehli cennet. Ehli cennetten ne yazılır o adam? Beş şey bildi ki bu beş şeyi bir günde kim yapabilirse o ehli cennetten olacağını tepki ediyorlar. Bir. Men a'de meridan. Bir hastayı ziyaret ediyor. Hastayı ziyaretinin ehemmiyeti. Mahsus komşu olursa. Burada demiş ki velev ecnebiyyen. Velev ecnebiyyen. Yani Yahudi bir Yahudi bir Cenab-ı Peygamber hastayken ziyaretine gitmişti. Sonra Müslüman oldu başka. Ama Yahudiyken ona da gitti ziyarete. Yani bir komşun senin ya dostundan böyle bir dini gayrı da olsa onu ziyarete gitsen ona güzel bir nasihat edebilirsin belki. Dinleyecekse. Ya onun bir hatırını alırsın. Biz ziyarete ona bir hediye de götürürsen bir şeyler olur. Bunu tavsiye de olur. Komşun olursa daha çok mühim. Akraban olursa daha çok mühim. Böyle bir hastalık zamanını fırsat bilip hemen ziyaretlerine gitmek. Ben ade meriza. Ade ziyaret. Ve şehide cenazeten. Gitti o gün bir hastayı ziyaret etti. Tabii tahtanın başında akşama kadar oturacak değil de hastanın yanından çabuk dönmek lazım zaten. 5-10 dakika oturur, müsaade ister çıkar. Bakar ki camide bir de cenaze, büyük camilerde ilk tarafta bulunur. Büyük camiye gider, orada bir cenaze namazı kılar. Oldu iki. Ve sâme yevmel cüm'a. Cuma günü de oruç tutar. Demek ki cuma günü hem ziyaret yapacak, hem cenaze namazını kılacak, hem o günde oruçlu olacak. Ama demiş ki şurada, cuma günü yalnız oruç olmaz, ya perşembe ile cumayı, yahut cuma ile cumartesiyi birbirine ekleyerek cuma günü oruçlu olursa, oldu üç. Ve râhe yevmel cüm'a, râgıban fih, o gün bir de cuma namazını kılmak için bir camiye gidiyor. Oldu dört. Ve tesaddaka bimâ kadra aleyh, bir de gücü yettiği kadar, mümkün olduğu kadar tesadduk edecek. Bir sadaka verirse, cuma namazına giderse, cuma günü oruçlu olursa, efendim cenaze namazında bulunursa ve bir de bir hastayı ziyaret ederse, bir günde bu beşi yapabilirse, bu adam ehli cennetten olacağına dair Cenab-ı Peygamber Hazreti Ebu Sa'id'den bunu rivayet ediyor. Çok bir zor bir şey değil. İnsan cuma günü bir oruç tutabilir, bir cenazeye de gidebilir, efendim bir hastayı da ziyaret edebilir. Cuma namazına zaten gitmek vazife. Ondan sonra 5 kuruş, 10 kuruş neyse gücü yettiği bir nispetle bir hediye de fukaraya muhtacı verirse bu cennetten yazılmasına vesile olacak. Unutmamalı. Hastayı ziyaret bir. İkincisi cenaze namazında bulunması iki. Cuma günü oruç olmak üç. Cuma namazına gitmek dört. O gün efendim sadaka verebilmek muhtaca beş. Bu beş şeyi işleyebildi miydi? Kazandı demektir. Hamsün leyse lehünne keffâretin. Ama şu beş de vardır ki bunlara da keffâre olmaz. Bunları ödem, bunlar yani bir gün oruç tutarsın, mesela oruçlu günde bir gün Ramazan'da orucu bozuverirsin bir gazayla, ya 60 bahaneyle 60 gün oruç tutacaksın. Keffâre buna diyorlar. Keffâre. 60 gün oruç tutunca bu bir gün bozduğunu cezasını ödemiş oluyor. Yahut bir yemin ettin, yemini bozmak lazım geldi. O zaman 3 gün oruç tutacaksın yahut 10 fıkraya sadaka vereceksin. Bu da bunun kefareti oluyor. Ama bu 5 şeyin kefareti yok. Neymiş lan? Eşşirkü billah. Allah'a karşı şirk koşmak. Bunu namaz kılmakla, sadaka vermekle yahut şunu bunu yapmakla ödemenin imkanı. Bunun şeysi tövbe edip dönmek. O şirkten dönmek. Ve katlünne bi gayri hak. Haksız yere bir adamı öldürür. Oluyor ya bunu. İki. Ve bühtül mü'min bir müminin malını elinden alır. Çeşit bahanelerden. Beşincisi de, dördüncüsü de vel firaru yevmezzeh. Muharebe kızışmış. İki taraf birbirine kalkmışlar, düşüyorlar. O arada korkuyor, kaçıyor. Bunun da kefareti. Hatten kaçanın kefareti. Hatten kaçanın desek daha da oluyor zaten. Hatten bahanelerle kaçanın bu zah giriş vaktinde. İki taraf birbirine kimlerini takmışlar. Hücum içerisine girmişler. O sırada bakıyorsun babuş pahalı, kaçmaktan başka çare yok diyor. Bir kaçış yapıyor. Bu kaçış da diğer askerine maneviyatını kırar. Yani kaçar kurtulur ama maneviyatını kırar. Diğer askerler de kaçmak içerisine girişler olursa onun cezası, onun cezası da büyük olur. Allah'a sınır. Bunun da kefareti. Yok yani ya halk edildiği vakitte. Mesela sabırlar, bölükler, alaylar, birbirlerine karşılaştılar. Bunların gücü 12 bin asker bir fırka izleyicilerden bu arada geçtiği vakitte 12 bin kişinin içerisinden bir kişinin kaçması katliyen geldi. Eğer düşman karşında mesela 12 binin karşımızda farkında 50 bin asker var. 50 bin askere karşı 12 bin asker müdafasını yapamadan kaçarsa bunun yeri cehennem. Sefaret yok mu? Asker ne zaman kaçmaz asker zaten. Asker düşmanın karşısından geriye çekilir. Diğer kıtayı intihak etmek için, arkadaki kuvvete dayanmak için geri çekilir. Kaçmak olmaz asker. Ölüm bir kere gelir adam. İki kere gelmez. Bunun için karşımızdaki kuvvet mesela 5.000'e karşı 10.000 asker var karşımızda. 10.000 askere karşı 5.000 asker müdafaa yapamaz, geriye çekilirse mesul olmuyor. 15.000 asker var karşımızda, 5.000'le müdafaa yapmak istiyoruz. Yapamadık, geriye çekiliyoruz. Bunda mesuliyet yok. Çok rahat. Fakat 12.000 kuvvete sahip olduktan sonra, 12.000 kişilik bir kuvvete sahip olduktan sonra kaçmak delilikten başka bir şey değil. Kaçma zaman. Kaçarsa büyük baba. Çünkü 12.000 için 12.000 Müslüman askeri bir araya geldi mi ona mağlubiyet yok artık. Onun arkası yere gelmez. Buyurmuş 12.000 kişi. Ama kaçıyorsa bu 12.000 kişi düşmandan mutlaka ihlasları bozuk, ya ahlakları bozuk, yahut efendim işte şusu bozuk, busu bozuk. Bundan kaçıyor. Diyorsa, tam Müslüman 12.000 kişi düşmandan kaçtı, bu mümkün değil. Olmaz. Ve yeminin sabiri var. Bir de efendim insanı günaha sokan yemin. Yemin ediyor. Başkasının malı bu benimdir diyor. Yemin ediyor. Alıyor, sahip oluyor bana. Yemin, yalan yemin. Bu da günah sıkıntısından dolayı oldu. 4. Tut da bir hem malum bir gayri hakkı. Haksız yere başkasının malını almak yapılan yemin onun da kefareti. Ha ben bu yemini ettim. Bunun yerine 3 gün oruç tutayım. 10 fıkraya da bir şey veririm. Bu yeminden kurtulurum. Öyle iş yok. Yine buyuruyor ki hamsün bir sala müneş şeytan. 5 şey vardır ki namazda işlenirse bu şeytanın namazda mantığı olur. Oluşunda neler göre? 5 şey var. Bir adam bu 5 şeyi namazda biliyorsa başına o adama şeytan musallat olmuştur. Ona onları yaptırıyor. 1. El usaa, el usaa. Ansırma geliyor. Namazdayken bu ansırma şeytanın insanın burnundan mı neresi bir oynatma yapıyor. İnsan ansırmak mecburiyetine kalıyor. Namazdayken Müslümanın ansırmaması lazım. Çünkü huzur Rabbül Alemin demek vermiyor Cenab-ı Hakk'ını. Ancak şeytanın tasallusuyla oluyor bu insanda. 1. Ben yaz. Uyuklama. Namazda uyuklama geliyor insana. Okunuyor. Ne okuduğunu bilmiyor. Dinleyen de uyukluyor. Azıcık da uzunca oluyor. Nasılsa sürelerde. Uyukluyor namazda. Bazı işi çok bazı teravihlerde. İşi çok büyük çok adamın. Akşama kadar bir yolunmuş. Ve eğer bir de girdiği camide teravih hatimde falan kılmıyorsa uzuncaysa başlıyor adam sefer uyuklama. Ben bunların birkaç tanesini gördüm. Adam veya yürüyor böyle. Bir iki adam kendine sahip olmuyor. Kayıyor yani böyle yerinden. Bu da şeytanın tasallusundan ileri gelir. Allah muhafaza. Ötesaz. Esnemek. Esnemek iyi bir şey değil. Esnedi mi? Mesela şeydeyken, dışarıdayken elini ağzına sor. Bu esnemeyi mümkün mertebe. Salavat getirilirse esneme durur derler. Ya başka bir şeyle esneyi önlemek lazım. Öyle gerine gerine esnemek caiz değil. Ve ru'a. Burun kanıyor namazda ama bunlar. Namazdayken burnun kanaması şeytanın kesinden oluyor. Oyunu. Şey yapıyor ne yapıyorsa. Burnun başlıyor kanıyor namazdan seni çıkarıyor yani. Burnun kanadı derken tutunup diyorsun içeriye. Seni cemaatten alıkoyuyor. Namazı belki burnum kanıyor derken canımızda kalamayacak mıdır? Böyle hayız olur. Kadınlara arz olan hayız hastalığı da namazda olursa o da şeytandan oluyor. Namazın içinde olursa o olacak onların adetleridir. Fakat namazda olunca o da şeytanın sallısıyla olduğuna dair böylece buyurulmuş. Yine buyuruyor ki hamsün tuaddelü li sahibihinne fukubay. 5 şey vardır ki bunları işleyenlere azap tacil olur. Acele yapılır yani. Bunun cezası geriye bırakılmaz. Uzamaz. Acele gelir cezası. Ve çiğnir. Birisi. Elbem. Zul. Zul deniyor. Zalim. zalimin cezası getirdi onu buldu. Vel kadir, vel kadir, gayna. Sözünü naklediyor. Ah dedim, seninle filan yerde buluşalım. Sana ben şu kadar vereceğim. Şunu şöyle yapacağım, bir söz veriyor yani. Verdiğin sözü naklediyor. Buluyor. Tutmuyor sözü. İki. Ve hukukul valideyn. Ana baba haklarına riayetsizlik ediyor. İsyan ediyor bunda kalıyor. İtaat etmiyor anaya babaya. İsyan ediyor. Hukuku valide ki nizası pek çabuk geliyor onların dünyada. Dördüncü ve katiyatü rahim. Akraba taallikatını ziyaret etmiyor. Sıla-i rahim. Katiyatü rahim. Sıla-i rahmi kesmek. Amca, dayı, hala, teyze, kardeş ve bunların hatta çocuklarıyla falan Allah. İnsiyeti bırakıyor. Biz akrabayız ama birbirimizin yüzünü gördüğümüz yok. Birbirimize gidip geldiğimiz de yok. Birbirimizle bir sohbet ettiğimiz de yok. Ama olur. Birisi şartlı olur, birisi gazlı olur uzak memleketler arasında ama mektuplarla da bunlar. Bu sıla-i rahim mektuplarla da caiz. İşte insanın her zaman gidip gelmesi mümkün olmaz. Fakat mektuplarını yazar. Amcacığım, sağım, eğim, senin de sağlığını, afiyetini, gülerim filan diyersen bazı şeylerle böyle iltifat eder insan akrabası tarikata. Ben de senin kardeşinin çocuğuyum. Bizim aramızda bir rabıta var. Düşünceli dolayısıyla. Onun için mecburuz akraba tarikatları aramak, sormak. Memleket içindeyse gidip ziyaretlerini yapmak. Ama memlekette sanır içerisinde mektup yazarsan çok ayıp olur. Mektupten amca ben bayramda gelemedim. Bayram mübarek olsun. Bu ayıp. Niçin? Memlekettesin. Pekala her yere gidebiliyorsun. Oraya da gidebilirsin. Oraya da gidip elini öpülecekse elini öpersin. Efendim bir ikram edilmesi lazım. Efendim bir ikram edersin. Akraba tarikatla kaynaşmak lazım. Akraba tarikatla kaynaşamak, kaynaşamazsak başkalarıyla tabiatıyla kaynaşamayız. Vakatiyatürrahim. Evet. Dinlendim. Ne yapalım? Buralar da dolu yani. Hoparlör gitmiyor mu dışarı acaba? Hoparlör işlemiyor mu? Şöyle daha gelen olursa o kenar yerlerde sıkışabilirler inşallah. Yukarıda da çok yer var evet. Beşincisi de ve mağrubun la yüşte. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere karşı şükretmek. Gerek bizim birbirimize karşı olan ikramlarımız, gerek de Cenab-ı Hakk'ın bize olan ikram ihsanlarına şükrü yapmamak. En büyükleri de sıhhat, afiyet, iman, İslamiyet. Bunun icabı olan ibadet, taattır. Sıhhatın icabı olan efendim, bunlara riayettir. Bunları yapmıyoruz. Bu şükürsüzlük sayılır. Sıhhatın mukabilinde, imanın mukabilinde ibadet, taatı yapmak bu sağlığın ve imanın şükrüdür. İman, İslamiyet'in icabı olan ibadet-i taatı yapmamak şükran-ı nimete yerine küfran-ı nimet olur. Nimetler. Sana Allah sıhhat vermiş, afiyet vermiş, mal mülk de vermiş. İkinci ona Ezan-ı Muhammed'i de okunuyor. Her şeyde elhamdülillah memleketimizde bol. Gelecektim bir namaz kılacak. Bunu yapmıyor. Ya bir arkadaşın sana ikram etmiş, İslam'da bulunmuş, buna karşı teşekkür etmiyor. Vazifet ne yapıyor? Onun mukabil, teşekkür mukabilinde ona da getirilen hediye kadar bir hediye de senin vermesini lazım. Veremiyorsan, karadansa Allah senin malını ziyade eylesin, vücudunu afiyetler versin, ömrün müjdat olsun, durağın cennet olsun diyerekten güzel dualar ve bu da mukabele edilebilir. Bunları yapmamakta azabı tazir etmeye vesile olur. Alamam. Şimdi bakın şunu da iyi dinleyelim. Hamsın yuftırne sa'in. Beş şey vardır ki oruçlunun orucuna bozar. Buna dikkat edin. Bu isyan-ı terbiyenin o zaman da burada bir müşteri bir isyan-ı terbiyesi. Fakat onun mektebi bugüne kadar görememiş. İmam-ı Azam'ın dediği değil. İmam-ı Azam da aralarında şu fark var. Şimdi bu diyor ki bu hadisten alaraktan yıftır ve sahil oruçlunun orucunu bozar diyor. Oruçlu bir adamın orucu şu beş şeyi işlemekle bozulur diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şu sözüne dayanaraktan. İmam Süfyan Sevdal. Diyor ki, daha ve yankut mevzu'a. Abdesti de bozar diyor. Orucu da bozar, abdesti de bozar. Beş. Birisi el kezimi. Yalan. Dikkat edin. Yalan hem namazı bozar, hem abdesti bozar. Hem orucu bozar, hem abdesti bozar. Abdesti bozun diye namaz bozuyorsa bilin ya. Abdesti bozun diye namaz bozuyor. Ha. Şimdi buna bizim mezhep sahiplerininle bu yani sevin arasındaki fark. Bu diyor ki bozuldu senin namazın da bozuldu, abdestin de bozuldu, orucun da bozuldu. Bizim diyor hayır. Namazı namaz, orucu oruç. Abdesti de abdest. Yalnız sevapları gidiyor. Sevapları gidiyor. Bir kurtarma yolu buluyor. Sevapları gidiyor. Sevapsız, sevapsız bir ibadet. Biri on veriyor ya yine bak. Dokuzu gidiyor gene ancak sana gene bir tane oluyor yani. Aradaki fark. Ama şimdi hadisi dinlersek. Şu beş şey oruçlunun orucunu bozar, abdestini de bozar. Yalan bir. Gıybet iki. Gıybet de dedik o da arkadan masavlar. İki. Nemime söz dostuma. Üç. Filan şöyle dedi sana. Filan böyle dedi diye. O. Ben nazarı bir şehre. Gençlere karşı şehvetle nazar. Şehvetle nazar. Bakış, bakışlarında nefsani bakışlar var. Nefsani bakışlar. Bu nefsani bakışlar da haklıdırlar şimdi burada. Haklı bozulur. Gençlerin şehvetle bakışlarında mutlaka haklı bozulur. Mutlaka bozulur. Eğer ki onun gençliği olmaya kadın gibi bir şey olan. Genç adam. Şehveti kavardığında onun abdestini bozacak ince bir su vardır. O su sidiye benzemez. Sidiyi zapt edersin. Sidiyi zapt edersin, gidersin, içersin, kurtulursun. Fakat o suyu zapt etmek imkan değil. O su burundan sinin aktığı gibi akar aşağıdır. Donunda ıslanır. Ama abdestini bozulur. Şehvet ve nazar. Onun için şehvet ve nazarların vebali çok büyük. Bundan dolayı Cenab-ı Allah sallallahu aleyhi ve sellem yavudutna kadınıza hitap, erkeğe de hitap. Gözünüzü yumun. Gözünüzü yummayı Allah Teala emrediyor. İki tarafa da. Niçin? Baktın mıydı hakkından gelemez. Baktın mı? Hakkından gelmek imkanı yok. O senin elinde değil. O kuvvet içeridedir. O kuvvet tahrik olunur. Tahrik olununca da senin hiç haberin olmadı aklısında. Onun için ben nazarı bir şehre, şehvetle nazarlar, abdesti de bozar, orucu da bozar. Oruç tabii, yine gusül de lazım gelse insana, kendiliğinde ne var? Uyumuşsun da istilam olmuşsun. Uyuduğu vakitte istilam olursan, bu orucu bozmaz. Orucu bozmaz. Ya, yıkanırsın, biter. Fakat bu bakmak suretiyle olan akıntı, abdesti bozar, orucu bozmaz. Bozun. Yani sevabını giderir yalnız. Vel yeminül kâcibe, bir de yalan yemin. Yalanın kendisi kezip çıkardı. Bu geçti. O bozuyor bir kere. Bir de yalan yer. Yalan yere yemin var burada. Bu yalanın kendisi, bu da yeminli yalan. Yeminle beraber yalan, yalanı, yeminle takviye ediyor. Sanki yalanını destekliyor Allah-u Teala'yı öne katarak. Ve günahı da iki kat oluyor. Genelde ister namazın sevabını, ister orucun sevabını, abdestin sevabını gidersin, isterse sevabını götürsün. Nasıl olursa olsun. Bunlar Müslüman'a yakışan şeyler değil. Müslüman yalanı söylemez. Ancak zaruret zamanlarında üç yerde izin vermişler. Zaruret zamanlarında üç yerde izin vermişler. Muharebe demişler. Hadi. Orada bir yalan söyleyebilirsen caizdir demişler. Hamsın. Yine bu beş şey vardır. Net cevap hayvanlardan. Kullühünne fâsık. Bunların hepsi bu beş hayvan fâsık atılmış. Binaenle yüktelne fil haram. Haram denildi. Mekke-i Mükerreme'nin hududu dahil. Mekke'ye giderken bir hudutlar var ya.

Sünnet olmak. Ve istihdat ıslak olmak. Ve teklim-i eshar tırnaklarına kesin. Sıra kullanmak da 15 günde. Azami 40 günü geçerdi. Bazı insanların bu edebiyle uzun bir zaman gözden söyledi ki çok çirkin bir hadisidir. Hem kişilik kaynağıdır hem de kerahat olur kendisine. Zırnakların mesela uzun olması da caiz olmayan bir şeylerdir. Sirler toplanır altına. Abdeste de bazen mani olur. Mikrop denilen şeyler de onların arasında saklanır. Yemeğimiz elimizden gidecek içerikler. Yıkasak da ne kadar elimizi yıkasak da o orada saklanan kirler ağzımızdan içeri girebilir. Ama şimdi dedik ki çatalımız, kaşığımız var. Bizim parmaklarımız değmiyor yemeklere. O ayrı mesele. Fakat Peygamberin sünnetine mahalif. İster kadında, ister erkek. Ve nefsül ip koltuk atlarını yonmak. Buralarını yonmak sürece. Azıcık yanında acıyor insan ama yonmak sürece. Bunları da temizlemek. Dur. Ve kastu şarip bir de bıyıkları kırpmak. Öyle bir zaman bektaşların şöyle uzun bıyıklar olur. Sallarlar ağzı görünmez şekilde. Bu da caiz. Bilmem Pakistanlıları görmüşsünüzdür belki isterler. Onlar makas şeyle, makinenin birinci makine ya ikinci makinenin bütün gazırlar. Şimdi bir şey bırakın. Yani bu dudakların önlerinin görünmesi mutlaka lazım. Dudakların aksesini keserekten. Bu da sünnettendir yani. Kıyam ümmeti benim ümmetimin hayırlıları kimlerdir bakalım. Kıyam ümmeti ulema. Ümmetimin hayırlısı dinini öğrenmiş ve öğreten insanlardır. Ulemasıdır. Ve hıyâru ulemâiha, ulemasının da hayırlısı ruhamâiha, merhametli çok olan, merhametli olan âlimler. Ela, ikazıyor, ela, dikkat edin, âgâh olun, uyanın. Ve innallâhe teâlâ, leyâhûlâhu bil âlim, erbe'ine zemben, kabl en yâhûlâhe lil cahil zemben vâhûl. Cahilin bir günahını affetmeden evvel alimin 40 tane günahını affeder. Alim o da beşerdir tabi. Onda da kabahat olur. Fakat onun 40 kabahati cahilin bir kabahati affolmadan evvel affolur. Bizim Allah-u Teala'nın onların bu ilmi, din ilimlerini öğrendiklerine mükafatan bunu veriyor Cenab-ı Hak. Kıyamet günde de Sırat Köprüsü'nün başında salıvermedik Cenab-ı Hakk'ına. Dur bakalım burada. Şefaat et. Sen de sana şefaat et burada. Peygamberler nasıl şefaat hakkını veriyorsa ehli ilme de böyle bir şefaat hakkını verecek. Cenab-ı Peygamber vasiyede beyan ediyor. Yine buyuruyor ki Ela. Uyanık olur. Agah. Cenab-ı diyor. Zinnel alime rahim. Ulemanın merhametlisi rahim olan yediği yevmel kıyamet kıyamet günde o gün cihazını zora falan getirecek. Bu alim olan getirilen insana getirilecek böyle olsun bile. Ve inne nurehu kad eda'a yemşi fihi ma beynel meşrik vel mağrib. Allah onu bir nur verdi ki o nuru böyle iki tarafı böyle aydınlatarak öyle girecek. Yani bir kemal-i itibar. Kema yesril kevkebü dürrin. Bu parlak yıldızların ortalığı nasıl aydınlatıyorsa bu alimlerin de nuru yarın kıyamet gününde öyle mahşede aydınlatacak. Bunun için çok şey yapmayınız. Kur'an bir ayet kelime de aklıma gelmedi ayet kelime de. Müminlerin böyle nurları olacak ki bu nurları projektör gibi her müminin projektör gibi etrafı aydınlatacak. Böyle bir yöneydik yolunda. O zaman münafık olan imansız yürü. Durun, komşu, kardeş, sen filan demişsin, evet, ne olur, bekle de ben de senin arkandan gelin. Senin içinden faydalanayım, senin aydınlığından faydalanayım, dur diye ricada bulunacaklar. Biz bunu dünyadayken kazandık, sen bizden orada kazandık artık. Hıyar ümmeti, benim ümmetimin hayırlarından dedik ki, her yediğin bir kul, iffet sahibi. İffetleri, namuslarını muhafaza ederler. Yani haramlardan kaçarlar. Menahiden kaçarlar, korunurlar. İbadet etmek kolay şimdi. Namaz. Küçüklükten alışmışız, kılarız. Namaz. Vakit geldi mi? Namaz vakitinde kullanırsın var insan, gider. Geçen birisini böyle yaplar, namaz kılar diye. Ne yapıyor arada? Konuşmaya gidiyor. Bir taraftan da birisi bunu dans ederken resimleri çekilmiş. İnsanlar acayip her şeyi kolay bir kişi var. Bir taraftan da resimleri çekilmiş dans ederken. Seni namaz buldum dediğin zaman bak dedi. Filan sesten dans ediyor. Namaz kılmak başka mesele. Yine ayrı. Değil de hem yine hem namaz. İki tarzı koltuğu ötürmez derler ya. Allah'ım olsun. Yani ibadet alışıldı mı diye kolaylıkla yapılır da günahlardan kaçmak asıl hüner odadır. Silahı atmak kolay, damdan atarsın. Ama kendini müdafaa için, kurşunu yememek için ter lazım önünde. Derin yoksa o da sana atacak çünkü. Attığı vakitte vurulursun. Kendini vurdurmamak için kalkanın arkasına saklanmak lazım. Kendini kalkana almak lazım. Yani günahlar çok beter birer zehirdir. Günahlar birer zehirdir. Sana baklavayı getirirler önünde. Şu baklavadan ye. Ama 10 tane, 20 tane baklava var. Fakat bunun birisinin içerisinde zehir vardır. Şimdi birisinin içerisinde ama hangisi bilmem. Bak birisinde zehir var. Ama dokuzu yok. Bir şundan derse o bir tanesinden korkaraktan öteki tabaktakini hiçbirisini alırsın. O olur ki benim alacağıma isabet eder. Zehir bakla gider bir şey derse yemez onları. Günahlar da ibadetlerin sevap. Bak burada bir yalan İbadetlerin sevabını götürdü. Bir yemin sevabı götürdü. Bir bakış sevabı götürdü. Buna mukabil daha büyük günahlar olursa ne olacak? Yani ibadet insanların da Allah'a şey yapın. Affetin ya. İnsanlar da tabii her gün değişine de. Bir gençlik devri var insana. Bir orta devri var. Bir de ihtiyarlık devri var. Genç yaşında kuvvetlidir. Vurduğunu koparır. Ama bir de çocukluk derdi var, o zaman zayıftır. Bir de ihtiyarlığı var, o zaman da zayıflar. Kuvveti zayıflar. Kuvvet zayıfladığı vakitte iradesi de zayıflar insanın. Kuvvetiyle beraber iradesi de zayıflar. İradesi de zayıflayınca bu sefer bakarsın günahlar. Adam tövbe ederim. Tövbe ederim. Allah kabul ediyor tövbeleri. Diyerekten bazı günahlara mesela insanlar Allah için müşkela olmaktadırlar ki bu çok kötü bir şeydir. Ev yanar gider. Bir çıradır. Bakın Kağıdı koyalım gider. Ufak bir günah. Mahveder ibadet. Onun için günahlardan sakınmak onun için çok mühimdir. İmam Bezzi Hazretleri diyor. Terk-i zerresi min meharimdila hayrun min ibadetü sekaleyn. Bir zerre haramı terk-i terk-i zerresi min meharimdila. Haramlardan bir zerre yani bir ufak şey. Terk edebilmek, kudretine sahip olmak gerçek ibadet, nafile yani. Nafile, gerçek ehlinin yaptığı ibadetten daha hayırlıdır. Yani ibadet iyi ama günahlardan kaçmak daha iyi. Günahlar çünkü zehirdir, öldürüyor insanı. Günahı korunmak, kuru ekmek yesin. Kuru ekmek yesin, zeytin ekmek yesin, zehirli baklavayı yemek istemez insan. Onun için ümmetimin hayırlısı, iffet sahibi. İffet, haramdan ve menhiyattan korunan ve kaçınan insan. Korunan ve kaçınan. Hıyarutu el-yemütün menâkibet-i salâh. Yine hayırlarınızdan mağdurdur ki, hayırlılarınızdan sayılır o insan ki, namazı durulduğu vakti saflara omuzlarını yumuşak tutar. Yani kardeşinin de safın arasına girmek için ona yer ayırır. Gel sen de buraya çık işte. Yoksa burası bana dar gelecekse girinip de onun işte saf arasına girmesine mani olmaz Müslümanlar. Ama ne yazık, bugünkü Müslümanlar, en güzel Müslümanlar, haram-ı şerifte toplanan Müslümanlar olması lazım diyor. Hepsi hacıya gelmişler de, hacı efendiler. Bu hacı efendiler de, bakarsın ki ben oraya girebilirim pekala. Sokmazsın. Böyle bir yapar rahatını, rahatı bozulmasın diyor. Rahatının bozulmasını istemeyerek, istemediği için seni oraya oturmana razı olmaz. Oturursan söylenir, şöyle yapar, böyle yapar. Yani bu, hayırsız olduğumuzun alameti. Halbuki hayırlı olsak namazda olmak. Buna yol göstereceğiz, yer vereceğiz yani. İki, وَمَا مِنْ حَطْوَةٍ وَمَا مِنْ حَطْوَةٍ اَعْظَمْ اَجْرًا مِنْ حَطْوَةٍ اَشَّاهَا وَجُرُمْ اِلَى فُرْجَةٍ حَطْتِ فَفَتْ لَهَا En adım, en hayırlı adım. En hayırlı adım. O adımdır ki camiye gelmiş. Orada bir boş yer var. Burada da saf var ama bu öndeki safı bir var, girebiliriz. Oraya doğru atılan o safı, buradaki boşluğu kapamak için atılan adımdan daha hayırlı adım olmaz diyor. Ağzına izin. En çok ilgi o saftaki boşluk yerini kapamak suretiyle. Atılan adım, ilgi en çok olan bir adım. Bunun çok sebepleri var. Mesela saflar açık olur, boşluk olur. Mesela kesilmiş tel gibi. Yerden giden bir tel var ya, teli herhangi bir noktasından kesen bir ciğer kağıdı içirecek kadar açık kaldı mı, yerden geçmiyor, lambalar sönüyor. Nasıl bilmiyor musun? Bu maddede olduğu gibi maneviyatta da böyle. Cenab-ı Hak en büyük lütfu İmam Efendi'ye veriyor. Oradan arkasında sağa sola bu lütuf dağılıyor. Dağılırken aradaki boşluktan maneviyat kesemez mi canım dedi. İşte hırkalarımız da manevi falan ama yok öyle değil. Vücutlar böyle sıkıştırmaydı, o güzel bir şekilde cemaatin hepsine dağılıyor. Arada açıklık bırakmaydı, o açıklıkla, o maneviyat öte tarafa geçmiyor. Hatta bir zaman dinlemiş olduğum bir vaazın sesini şöyle yapayım. Bilmem Kırşehir'de mi neydi bir hoca efendi dinliyordu o zaman. 40 sene evvel. Yani, vaiz camisinde vaaz ediyor. Vaaz ederken bu meseleyi anlattı. Dedi ben şu kadar hastayı cemaatle tedavi ettim. Bu adamın nasıl hoca efendi? Cemaatte bir bereket, feyiz var. Kimse bilmez. Manevi. Bu gözler onu görmez. Onu gören gözlere iç gözü derler. Gönül gözü. Bunlar bu görür bunlar. Onun için safın içerisinde durduğu vakitte böyle birbirine kaynışmış saflarda rahmet-i ilahi içeriden böyle geçtikçe Allah kulluk ediyor içerisine birçok hastalar kendiliğinden tedavi oluyor. Saflarda kafa dahil birçok, mesela bugün kalp hastası diyorlar, işte şu hasta bu hasta, çeşit hastalıklar var. Bunlar cemaate devam etsinler, emin olunuz bunun %90'ı gider kendiliğinden. Cemaate devam. Adamcağız şöyle de bir hikaye nasıl bize. Dedi, Japonya'da bir deniz var. O denizin bir balık var dedi. Allah'ın adını da söyledi ama hatırında yok o. Bu balığın şeysi ufak bir balıktır ama alektrik ne kadar dedi. Balık alektrik ne kadar yanına büyük balık takılırken o alektriğiyle kendisini müdafaa eder. Çok fazla balıklar yanlarında. İşte bu alektrik hadisi İslamlarda da böyle birbirlerine sirayet eder geçer. Saflarda ne kadar kaynaşırsanız, sıkışırsanız birbirlerine o gerdiyanlar birbirini böyle dolaştırır. Bu dolaşma dolayısıyla siz onun farkına varmadan birçok felç hastalıkları bile tedavi edildiğini nakletmişlerdir. Allah kusurumuzu affetsin. Bunların hastalığımız iyi olsun diye cemaate gelmeyiz. Fakat cemaatle biz devam ettiğimiz takdirde Cenab-ı Hak onları bizden haberimiz olmadan kaybolur bundan geldiğinde. Onun için en sıhhatlı insanlar cemaate devam eden insanlardır. Cemaate devam eden insanlar sabahleyin erkenden kalkar. Sabahleyin bir kere hava temiz. Bu temiz havayı teneffüs eder. Eğer evi de bir açık yerlerdeyse ne güzel orada temiz havalar vardır. Bunu seven teneffüs etmek çok dolayısıyla cümle şeye gittik. Bu güzel su var. Dahteler. Dahtelerine gittik. Gayet güzel bir yerdir. Tavsiye ederim. Ara sıra gidin orada havadan o güzel bir orman. Ormanın içerisinde işte suyun olduğu yere gittik. Şimdi bizden başka küçük arabalar da gelmiş ve hanımefendinin gittik. Bir cümlesi teneffüs ediyorlar. Oh diyor. Oh diye bir teneffüs ediyor. Diğerlerini böyle şey yaparaktan diğerlerini kabartmak istiyorlar. Teneffüs sabahleyin o dizine bak. Allah'a ekber dedik de bu kendiliğinden oluyor zaten. Caminin havası düştemiz. Her şey düştemiz. Orada da bir de Allah-u Teala'nın kelam-ı kadimi var. Okunuyor. Eğer bir de güzel sesli bir hafıza rast geldiyse yandıyız. Demek ki saftaki boşlukları kapamak için atılan adımların sevabı ben daha büyük sevaptır. Bunun için dikkat et, saflarda girecek bir varsa hemen iki tarafı müsaadenizle de gir oraya. Ama o darılacak İslam bir esnafsa da zararı yok yine. Sen oraya sokul, kapı o boşluğu. Bunu şöyle bir hikayeyle denek de. Bize şeytan aleyhinden ufak iki yavruları gılığında bu boşluklardan dolaşırmış. Aradaki saf aralıklarında olan boşluklardan dolaşır, girer çıkar. Namazlıkların namazını oynamak için. Binaenli arada bu şeyi bırakmayın ki, boşluğu bırakmayın ki, bu keçi yavrusuna benzeyen şeytan aranızda dolaşamasın. Tabii şeytanın böyle bir vücudu yok ortada ama temsil olarak da bize, yani sıkı durun. Hatta de birbirine insan desteklendi miydi? Bu kuvvet başka olur. Desteksiz kuvvet yine başka olur. Yani boşlukları kapamak, desteklemek zorundasın. Tabarani Esed'le Mesih'in Halil'i İbn-i Ömer'den olan rivayet. Birkaç tane daha okuyayım. Hayrün nâs. Nâsın hayırlıları. Nâsın hayırlıları. Hayrün nâs. Karmin. Şimdi bakın. Hayrün nâs. Karmin. Karmin demek. Kuvun. Yani benim devrim, benim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu devir, yüz senedir. O zaman insanların en hayırlısı. Ama en şerlileri de vardı orada. Ebu Cehil de o devirdeydi. Ebu Cehil de o devirdeydi. Bu imanlılardan demek. İmansızlar için bela. Fakat imanlıların en hayırlısı benim devrim. Tamam. Ellezî enefihim. Ben onların içindeyim yani. En güzel devir. Benim bulunduğum devirdir. İkincisi, sümmel dediğine yeri uyuyorum. Sonra benden sanki devirdim. Bir seneyi bir devirdim. Karıncısı, bir seneyi bir devirdim. Bundan sonra gelecek bir seneki buna tabi'in devri diyorlar. Bu tabi'in devri, Veysel Kârı'nın ne hacetleri de tabi'inin en hayırlılarındandır. En hayırlı. Bakınız, tabi'in Veysel Kârı'nı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanının insanıdır. Zamanının insanıdır ama sahabi değildir. Niçin? Peygamber aleyhisselamla oturup sohbet edememiş. Onun meclisinde bulunamamış. Gelmiş diye göreyim diyerekten göremeden gitmiş. Anası öyle demiş. Anasının sözünü dinleyerek peygamberi beklememiş. Gelsin de göreyim diyerekten. Anaya itaat. Bakın ne kadar mısın? Ama hayrun tabi'in cisine de masal olmuş. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanının sahabi zamanıdır ama peygamberi görmek lazım. Sohbetine nail olmak lazım. sıfatın meal olmadıysa buna sahabi derler. Tabi'in de peygamberi, eshabını gören kimseler. Aradan yüz sene geçmiş. Bunlar. Sünnellezine yedûnev. Ondan sonra tere-i tabi'in diyorlar. Ancak tabi'ini görebilmiş. Üçüncü kısım. Senin insanları. Binaenek İmam-ı Azam Hazretleri tabi'indendir. Sahabiyi görmüş. Tabi'in tabi'indendir. Tabi'indendir. Sahabiyi görmüş. Sahabilerden kitabında, fıkhında nefes şeyleri onlardan dinlemiş. Peygamber nasıl namaz kıldı, nasıl oruç tuttu, nasıl yedi, nasıl içti, onları hakkında zapt ettiklerine ona göre bir kız kitabını yapmış. Yalnız bir kitap okumuşlar. Bu kitapta işte mecmuasında yazıyor ki vaktiyle işte imamlar ki İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii vesaire katıl edilmişler. Bunlar işte inhisarı almışlar. İlimleri. Sanki onların dediklerinden başkası yokmuş gibi bizi onların içerisinde saklamışlar. Bu çerçevenin içerisinde zapt etmişler bizi. İçeriye çıkmamıza imkan vermiyorlar. Böyle olursa olmaz. Diyor Kur'an var, hadis var. Binaenle Kur'an hadis kıyamete kadar bakıyor. Biz de bunlardan istinbat ederiz. Biz de daha genişletebiliriz bu meseleleri. Yerden göğe kadar hakkın var. Fakat sana rica ederim ki İmam-ı Azam gibi bir yalan söylemediysen sabaha kadar gözlerine yaş atıparak namaz kıldıysan, senelerce 40 sene sabah namazını ağlayarak yatsı namazını abdestiyle sabah namazını kılmış bir adamla yarış edebilecek kudretin varsa tek meydana 50 derecek bayanı dediğin. Ama günde 70 tane yalandan, günde 1000 tane günahla bu ahaltı yemek çok büyük bir güzelkarlık. Haddini bilmezdin. Evet. Her şey meydanda açık yap. Ama günahların içine bakmış bir insanların gönülleri kapalıdır. Okuduğu ayetin altını bile, altındakini bile görmez. Halbuki onlardaki görüş, 40 sene sabah namazını, yatsı namazını abdestiyle kılan adamın görüşüyle, zekasıyla, tefekkürüyle, senin bugün, benim bugün binlerce günahının arkasından buna kalkışmamız delilikten başka bir şey değil. Allah hepimizi affetsin. Hak var, hakkımız var, yaparsınız. Yaparsınız ama bu dereceyi bul da öyle söyle. Sabah namazına kalkamamışızdır. Yatsı namazına da gelememişizdir. Birçok namazlarımız da kazaya kalmıştır. Birçok namazlarımız da kazaya kalmıştır. Hatta oruçlarımız kim bilir nasıl olur. O halimizde kalkarız onlarla, onların üstüne çıkma. Siz bizi inhisara aldınız. Biz sizden de bugün daha işte önümüzde. Aziz kardeş, sahabe insaf lazım. Sahabe insan hadisi nakledermiş. Mesela soruyorum ama adım. Peygamber nasıl söyledi? Böyle söyledi. Manasını? Manasına ben karışmam diyor. Sahabi efendi hadisini ezberlemiş, naklediyor, nakledikten sonra manasına karışmam diyor. İnsana bak. İnsana bak. Manası ehline aittir. Bilmez mi? Arap. Bilmez mi? Biliyor ama karışmıyor işte. Belki yanlış söylerim. Ben sana söyleyeyim, sen hallet. Allah bunu demek en hayırlı kar peygamberimizin sonra yüz sene, sonra yüz sene. Ondan sonra vel ahirun erzai. Ahirun ondan sonra hayırlılar. Yalandan, günahlardan. Dünya menfaatlarında bayılıyoruz. Şimdi bak Allah affetsin. Hepimiz bir menfaat kapabilmek için, bir mevki kapabilmek için ne geçici günümüze katıyoruz. Şu makama da ben oturabilsem de şuradan bir ekmek parası alabilsem diyerekten. İmam-ı Azam'a diyorlar ki gel senin sen en büyük alimsin. Seni gazı yapacağım diyorlar. Diyor ki aman ne olur ne yapıyorsun? Ben cehennemi atacağım diyor. Gazılık ister miyim ben? Yapamayayım gazılığı. Biz bugün bir mevkiye sahip olmak için can atıyoruz. Ona gazılık veriyoruz. Almıyoruz. Öl şimdi bakalım barometreye nasıl geliyor. Ondan sonra konuş. Bir tane daha. Hayrun Nâf. Bunların ravilerini okuyun. Abdülhamid, Hamid, Hümeyt, Veşşebi, Velbazavi, Velbaverdi, Vebni Kani, ve Hakim, ve Tamarani, ve Ebu Neyim, ve Bıy el-Maksisi, Ancaadet İbni Hübeyrete, ve Hübe İbni Ümmühani. Ümmühani, Aziz Ali Efendimiz'in kız kardeşinin oğlu oluyor. Ondan geliyor numara. Hayrun nas, yine buyuruyor efendim. Karın, benim bulunduğum yer, benim. Sünnet sani, ikincisi. Sünnet salih, ondan sonra üçüncü. Bu üç devir, hayırlı bir devir. Nasıl? Sünneyi di'ür, bundan sonra gelir, kavunun bir kavun ki, la hayra fihim. Ben manayı yanlış anladım. La hayra fihim. Niçin? İlmesizden vakit. Bir tane dağıtın karşısında. Hayrın nâs, nâsın hayrısı. Zül kalbi mehmûm, kalbi mehmûm sahibidir. Bakalım bu nâsın gibi, tansiyon ölçüsü gibi bir ölçüdür yani. Biz buna koruruz bu ölçüyü. İslam'daki kıymetimizi gösterebilir. Hayrın nâs, zül kalbi mehmûm. Buyuruyor efendim. Nâsın hayrısı, kalbi mehmûm sahibidir. Şimdi anlatacak. İkincisi, vellisani sadık. Doğru söz söylüyor. Doğru söz söylüyor ve kalbi mahmum olan insandır. Hayrına. Şimdi dediler ki, sen dinliyorsun, bunu dinlediler. Dediler ki, kad aritnel lisane sadık ya Resulallah. Doğru sözlüğü anladık, biliyoruz. Doğru konuşan adam. Evet, hayrına nasıl biliyoruz. Fakat temel kalbin mahmum, bu kalbin mahmumu bilemedik. Bu nedir? Dedi ki, kal ettekillim nefî. Nefî, takvadan. Takva sahibi, nefî, temiz kalbi. Hasediyor. Ucubuyor. Yahu bizim kibrimizde üç tane ara bir kelime biliyoruz. Üç tane de bir şey anlıyor. Ondan sonra yanına sokulmanın imkanı yok. Ne o? Allah affetsin kusurlarımızı. Bu kendini beğenmekle, kibirle, azametle din olmalıdır. Hiç bir şey olmaz ya, din hiç olmaz. Din sahibi, ahlak, mütevazı, efendim, hasetsiz, kibirsiz, ucubsuz bir insan olacak. Diyor ki, bu kalbi tekil ve nefis. Elleri o kimsedir ki, la hikmeti, nefis, nefis. Kimse yan gözle bakmaz, kimsenin kalbini kırmaz, kimseyi incitmez, kimsenin malında gözü yoktur, kimsenin efendim kısımda bısımda gözü yoktur. Altınları önüne koysan ha bakırdır, ha taştır, ha altındır. Hiç umuruna gelmez. Dünyanın güzellerini getirip gözünün önüne koysan hiçbirisine iltifat etmez. Haramdır der. La ismeten ve la dal kimseye zulmetmez ve la hasede kimseye de hasetlik etmez. Değil kalkacak da 1300 sene evvelki büyük adamın yaptığı şeyi sen bizim yolumuzu kapadın. Biz buradan daha ileriye geçemeyiz. Olur mu böyle şeyde? Canım bentler yapıyorlar şimdi işte. Görüyorsunuz suları topluyorlar. Efendim bu bentlerin bir faydası var. Adam kapamış ama burada biriken sularla her şeyler oluyor canım. Bu biriken sularla her şey oluyor. Sen onu delersen açarsan bu sular kaçarsan bir şey yaramaz bu iş. Sen o bendi bozma. Bendi yapanlar yapmış Allah razı olsun. O bentten sen istifade etmeye kalk. Sen yoksa o bentleri bozup da yeniden bize bir bent yapacaksan vay halimize bir. Fil hemen ala ya Resulallah. Güzel sevgiyi anladık. Sana kalbi mahmumu da anladık. Günahlı bir adam. Fakat ondan sonra kimdir bu iyi insanlar? Kal yüzne'ül dünya ve yüzne'ül ahir. Bu insandır ki dünyayı bu sefer ahir. Dünyayı sevmez, ahiret sever. Bizim bütün deliklerimizden maksat dünya sevgisi arkadaş. Bir baş olayım da ben de oturayım da şuraya. Yoksa bugün yapılan ilmin yüzde birinde, binde birini yapabildiğimiz yeter dünya. Allah. İşte dünya ve yuhibbül ahiret. Kim? Femen ala isim. Bundan sonra kim gelir ya Resulallah? Kal. Müminin fi kulukun hasen. Ahlakı güzel olan müminden bahsediyor. Ahlakı güzel olan mümindir. Dünyayı sevmiş, ahireti sevmiş. Ondan sonra hasetsiz, zulümsüz, bağımsız, günahsız, temiz kalbe sahip, bir de takva sahibi. Takva sahibi demek, günah olan şeylerin hiçbirisini ağzına koymaz. Acaba bizim ne kadar günah hissimiz var? Ne kadar günah takva, bugün içilen meşrubatı içmez. İmam-ı Azam bak aziz kardeş yap sen bu işi. İmam-ı Azam'ın devrini bir koyunu çalmışlar. İmam-ı Azam acaba o çalınan koyun benim kıtımın çengeline takılmıştır diyerekler yeni sene et almamış koyun eti. Koyun eti almamış. Belki o kasabın, çalınan bizim kasabın kendine takılır. Ben de ondan almış bulduğum bir takvaya bak ben. Bu takvadan acaba bir zerre var mıdır bizdeki kalkalım onlarla boyasın. Adam ticaretin gemilerini yollamış Basra'ya. Demiş bunu olduğu gün, gittiğin günü satarsın. Gittiğin günü bunu sat, durdurmamalı. Ortağa götürmüş, oradaki adamlar demişler ki 3 gün 5 gün daha bekle. Fiyatı yükseliyor. Daha pahalı satarsın. Adam da aldanmış bir haftasına 5 kuruş satacağı şey 10 kuruş çıkmış satmış. Çok para hemen gelmiş mavazı var. Buyurun. Neden bu çok geldi bu para? E bana siz yani işte bir hafta sabredersen. Yükselecek. Ondan ben bir hafta bekledim. Öyle satın. Demiş bunların hepsi o Basra ahalisine sermayemle beraber tasattık olunsun demiş. Sermayesiyle beraber. Kökünü de anlıyor yani. Var mı böyle bir tane baba yiğit bugünün insanları arasında acaba? Allah affetsin hepimizin kusurlarını. Neyse bunu burada bırakalım da. Özünü yapmasın Allah. Allah haddi. İslam'ın şartı kaç demişler? 5 demiş. Hayır 6 demiş. Neden? Birisi de haddini bilmektir demiş. Haddini bilmek insanda ha? Bir vazifedir yani. Allah kusurlarımızı affetsin. Haddini bilen kullardan etsin cümlemizi. El-Fatih. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين يا ربي بوقتك وزن حاصل الصابر سيدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بإذن پیغمبران الله عزيز أولاد أزواج أصحاب أصحابه bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mü'min, mü'minat ve meşayih-i izzamı bunlara beraber Halid ibn-i Zeyd'e ve Ayyub'dan sarılmıyor. Bilmeshab-ı Hüzey'in Rıdvanullah Teala Aleyhi'nin Hazreti. Salatın-ı Mâd'ın da olur. İskender Fasan buyuruyor. İl-Ulum Ashab-ı Hayrat'ta mı? Bâb-ı Hâzûn cemaat kardeşlerimiz de geçmişlerimizin en ruhlarına ayrı ayrı hediye edip evle bağlı. Cümlesin ruhları meşru, kabirlerini makamlarını âli, derecelerini yükselin, seyyiatlarımızı ve seyyiatlarını da hasenatı tebliğ eyleyin. Bizler bizi onlar yüzünde ağrı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azaldı. Asan ölüm, kâmil bir iman ile. Ve buyurun. Kelime-i hayli-i müdiyetiyle canı yedikten söyleyişiyle sen açmayın, gözüm ayı Mevla, cümle ümmet-i Muhammed'e bizlere nasıl mühendisler diye. Allahümme ec'alna min tevvabin, ec'alna min el-mutatahirin, ec'alna min ibadet-salihin, ec'alna min el-lezine la tavrun aleyhim ve la zemmihun. Allahümme ehdina min indi, ve ebit aleyna min fadlun, ve esmi aleyna min rahmetin, ve enzil aleyna min barakatin. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الخاتمة